both have a mega stash. You call caviar balls the baby pink of Bobby. Thank you.

to taka trasa jedna, która zdarzy się w historii muzyki rockowej, która się już nigdy nie powtórzy. High Hopes, Money, Comfortable, Numb. Z tego właśnie wydawnictwa w audycji Gdzie Grabiek mówi dobranoc. A propos muzyki legend rocka, no to zapraszam Państwa do audycji Gdzie Grabiek mówi dobranoc w najbliższy piątek. Tam legendy przez wielkie L z naszego rodzimego podwórka, jak i te ze świata. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A u nas muzyka polska. Cool Kids of Death, Kaszel, Konstelacje, Waluś, Kraksa, Kryzys, Pablo Pavo. Czy może być taki zestaw? Myślę, że może. Wyciągasz portfel, nie ryzykujesz, wciąż zapobiegasz. Kiedy trenujesz, asekuruje kolega. Wybierasz spokój zamiast libacji. Nie masz na ogół powodów do irytacji. Nieznajomy, zawsze się kłaniasz tu, a rozmawiając z kimś nie przerywasz zdania mu. Wykupiłeś

tym, gdzie jedziemy po krople krwi. Urwany film po zamianie złych słów na łzy, brudnych zagrywek na czysty zysk, przedawnionych wspomnień na aktualny problem, skutek żal, a poworem niby ja, bo nie potrafię obiecać, że od siebie dam. Złudzenie poczucia, że przeżyć chcę, zrobił i spokoju w pięknym dużym domu, i zastanawia się, czy coś łączy nas, bo nie potrafię obiecać, że od siebie dam. Złudzenie poczucia, że zniszczyć chcę u twojego boku, krok po kroku, złymi nawykami wszystko to, co między nami. Dni. Udajemy, że prawie nie znamy się i od nowa zaczynamy starą grę. Dobre intencje na twoje serce, podarowane przez obce ręce, obietnice, słowa na wiatr, dobry początek, a koniec ten sam. Nasza przeszłość przez czasu bezwzględność to złe ślady popełnione przez wady. Przypadkowy gest czytasz jako zły znak, a potem tylko gorzej, już nic nam nie pomoże. Nerwy, przerwy, brak rezerwy, szkoda gadać, będę wiem. Ta miłość ledwie żyje, zakończę ją za chwilę, ślub przytuli szyję i to byłoby na tyle. Bo nie potrafię obiecać, że od siebie dam, złudzenie poczucia, że przeżyć chcę. Chłodnie ją nadzieje.

tiny to be a piece of something that ripples across celestial sea, droplets on invisible space, making gravitational waves. I ride them to the astral beach to be marooned with the body. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.